Apie gerves. Labai mėgstu gerves. Jų klyksmai išskrendant, matai gražiausia muzika. Taigi paklausykit, ką Bronius Šablevičius pasakoja apie gerves. Juodbalė tylėjo, plytėjo toli, regis už 12 km. Išėjau ją naktį, auštant jau buvo vietoje. Tetervinus radau nubudusius, ciksėjo slankos, mėgdžiojo zuikius pelėdą. Ta juodbalė, didelė plati vidurmiškio laukymė, buvęs raistas, baukščių paukščių prieglupsis, o dabar lyguma griovių sužalota. Per miško storymę išgirstu gervių fanfaras. Suklykau ir nueidi, nusirita trimitai, atsimušai miško sienas ir grįžta šiai glynų gilumos atgal prie manęs. Visa apylinkė turėtų sužinoti gervių vietą. Juodbalės viduryje dunkso 5 gervės, kuprindamasis griovyje šliaužiu prie jų. Per vamzdį žiūriu net akių vyzdžius. 4 lesinėja, 1 dairosi, 3 lesinėja, 2 dairosi, raudonus juostus kepurėse, balti šalikėlė ant juodų kaklų. Kartais jos nusipurto, kiekviena plunksna atskira, gležna, švelniai virpa ir slysta, kitų neužkliudydama. Plasnojamosios išsilenkusios nusvyra žemyn, lyg puikaus gaidžio dalgenos. Vėl gervis duduoja, matau viską, jos plačiai išsižioja ir kiekviena suklikia. Kiii, kita tuo pat garsiai pratėsi, krrrr, šūkščia tik tai po 2. Viena pradeda, kita užbaigia, visai kaip sutartinės dveinės. Vienai porai išbaigius sušunka antroji, o jas vėl atkartuoja pirmosios. 5 išdidus, aukšti ir grakštus, elegantiški paukščiai. Jei būti paukščių karalienė, tai tik jai, gerviai. Grįžau laimingas ir praturtėjęs. Susitikimas su gervėmis niekada nebūna eilinis. Draugas gyvenęs arčiau juodbalės, vėliau man pasakai. Kaip tu galėjai pirmasis jas pamatyti, juk tai mano gervės. Ne, jo ten nebuvo gervės, gervės mūsų, mūsų. Daugiau galvokime apie jas ir tada nebetimsime iš jų paskutinių juodbalių. Spalio 4. Jodį lietus toli nulijo, nuūžė vėjai ir taip panūdo prie vasaros prisišlieti. Atlikiu prie šventosios, kur joninių pievas buvau palikęs ir matau. Stovė žolai, geltoni. 7 suopiai suko aukštyn ratus, virš spalvoto miško vasarą lydėjo. Išgirdau vilkstinę gervių. Toli atsiskyrus nuo didžiojo būrio mojavo dar vieną. Žiūrėjau atsiskyrusėje, saulėje bolavo melsvėjos pečiai. Kažkas nejaukus slypėjo jos pavilavime. Pasaulis, virš kurio įskrido, plytėjo tuščias, begarsis, abejingas jai. Tuis lapščių pamai pajutau tą gilę oro, pragarmę tarp paukščių ir žemės. Po jai nieko nėra, jie gali nukristi. Jie gali juk nukristi žemėn. Pulkas nutolo ir niekas jos nepasigėdo. Tokios vienišos nesuprato jos nuovargio. Kodėl šita mintis miktelė tokia netikėta, tokia tikroviška? Net nepastebėjau, ar atsilikusioji šaukė. Gražus geltoni žolai prie upės, bet nuraminti negali. Ir vasaros neberadau, gervės kaltos. Taip ir yra. Karankliai išplėšė jų lizdą. Prisirinkęs aviečių, grįžau pro tą patį miežių lauką. 2 gervės lesių grūdus iš varpų ir dabar be judesio baimingai įbedėkis. Nelautai staptelėjo ir jos išsigando. Pasispyrė ilgomis kojomis, pakilo mojuodamos raisto pusin. Balandžiai baigiantis, auštant rytais vis girdėdavo, kaip jų metalinės fanfaros aštrai pragrėždavo minkštą girios ramumą. Paskui nutilo ir tik vienas paukštis nusileisdavo į pasietą vasarojų, antrasis tupėdavo apglėbęs gūštą. Dabar abu nenamė, jauniklis vienus paliko. Kodėl? Lėkiu raisto linko, virš galvos siaučia burys, ne, debesis kranklių, niurių vėselien paukščių, gretimus savartynų išlaikytinių. Šlaisusi paplašės apylinkės lesalos napinėdami. Neaugi surado ir gervių kiaušinius. Pasikėliu į stebėjimo postą ir regiu raistų pušelės juodais paukščiais nunokusios. Bjauriai krankė, kiti ore. Jų čia tiek daug, o gervius abie prie mažyčių samanuotų ežeriukų stovės okrapštusi savo patiškas apsmukusios, neatsinaujos nosius visai be tikslo. Skaudėjų vasarą. Plunksus aplinkui draikosi, barstos susidėvėjusios, daigina naujas apie išskridimą galvoje. Vaizdas toks liūdnas, gervė liūdėsių simbolis ir ženklas, išsiskleidžia po debesimis, gailį riksi. Girksi rikiuoti, nuščiuva laukai, ištuštėja, tik tai tyla tvyro, tik tai tyla tvyro. Ruduo, kas kart trumpėja gervių trikampis, kas kart gėlesnių balsai. Ačiū, kas klausėtės, jeigu suteikė nors kiek džiaugsmo, jeigu nors kiek pažinsime daugiau savo paukščius ir vaikus pamokinkite, kad jie juos skirtų, juos mylėtų, saugotų. O kalbininkų atsiprašau už kalbos klaidas, nesu jokia lituanistė, tik taip paukščių ir gamtos mylėtoja. Ačiū.